حضور، مقیم طلباء تدریسی اوقات کے علاوہ مدرسے سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کا وقت بے وقت باہر جانا کیسا ہے؟ اجازت نہیں ہے ان کو باہر جانے کے بے وقت، یہ ان کا قانونی جرم ہے اور قانون کی خلاف ورزی. اگر انہوں نے فارم پر دستخط کیے ہیں اور وعدہ کیا ہے، جو وعدے کی جو تعریف ہے اس کے مطابق اگر وعدہ کیا ہے تو ظاہر گناہ گار ہیں. اور باہر جائیں گے تو باہر کی رنگینیوں میں گم بھی ہوں گے، پتہ نہیں کس کس سے دوستیاں کریں گے، کیا کیا ہوگا، اور وہ اثرات بھی پڑیں گے، بری صحبت ہوں گے، اور ساتھ ہی ان کے پڑھنے پڑھائی کا بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے صبر و ہمت کے ساتھ فیضان مدینہ ہی میں وقت گزارنا چاہیے، اپنے جامعات کے اندر ہی وقت گزارنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں زیادہ حاصل ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.